Dostaw na wygody gotowania w Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 kwietnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie, Krakowie i wielu innych polskich miastach oddawany jest dziś hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Niemal 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Za godzinę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Krawczyka. Od rana trwają uroczystości z okazji 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Z uwagi na sytuację epidemiczną mają one symboliczny charakter i odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Obchody śledzi nasz reporter Mariusz Pieśniewski, z którym teraz się łączymy. Uroczystości od rana w wielu miejscach w Warszawie koncentrują się na oddaniu hołdu zmarłym przed tablicami upamiętniającymi to tragiczne wydarzenie. W Sejmie, w Kancelarii Premiera i Ministerstwie Obrony Narodowej o godzinie 9:00 przedstawiciele najwyższych władz państwowych zgromadzili się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w asyście honorowej złożono kwiaty. Kwiaty przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej składał premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, marszałkowie parlamentu i władzy sądowniczej. Podobnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem smoleńskim na cmentarzu Powązkowskim, a przed grobami ofiar trębacz wojskowy zagrał sygnał "Śpi kolego". O godzinie 14:00 prezydent Andrzej Duda po powrocie z Wawelu odda hołd zmarłym pod Smoleńskiem na placu Piłsudskiego, a wieczorem w Archikatedrze Warszawskiej odbędzie się msza święta w ich intencji. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Tak jak wspominał Mariusz, prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przy grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej w krypcie katedry na Wawelu. Prezydent podkreślał, że członkowie delegacji, którzy zginęli pod Smoleńskiem, mimo różnic światopoglądowych, reprezentowali jedność społeczeństwa, narodu oraz pamięci. Wielka wspólnota Rzeczypospolitej, wielka wspólnota Polaków. Wspólnota, której często mówimy tak bardzo brakuje, ona jest właśnie tutaj. Niech ten dzień, także i dzisiejszy, 10 kwietnia, taki sam jak wtedy, pierwsza sobota po świętach wielkanocnych, tak jak wtedy, piękna pogoda, choć może trochę cieplej, tak jak wtedy, sobotni poranek, tak jak wtedy. Niech to poczucie wspólnoty będzie takie, tak jak wtedy. Dodajmy, że na portalu polskieradio24.pl dostępny jest specjalny serwis, a w nim przybliżamy sylwetki ofiar tragedii, archiwalne nagrania i wywiady dotyczące katastrofy w Smoleńsku. W ciągu ostatniej doby potwierdzono niemal 25 tysięcy nowych infekcji koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 749 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 35 tysięcy. Wczoraj wykonano ponad 105 tysięcy testów na obecność COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwie śląskim, prawie 3700 przypadków, a najmniej w województwie podlaskim, nieco ponad 500. Przyjaciele, artyści i fani pożegnają Krzysztofa Krawczyka. Msza żałobna zostanie odprawiona za godzinę w Archikatedrze Łódzkiej. Następnie trumna z ciałem artysty zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Grotnikach. Legendarny muzyk debiutował w 1963 roku w zespole Truba Duży. Zespół zyskał popularność dzięki jedynkowemu studiu Rytm, wspomina jego ówczesny szef, kompozytor Andrzej Korzyński. Nagrali kilka piosenek, wszystkie te piosenki uplasowały się od razu na szczycie tej naszej listy przebojów i zespół zaczął robić ogromną karierę. A w tym zespole oczywiście rodzynkiem, można powiedzieć, to był Krzysiek Krawczyk, który miał głos niesamowity. Wszyscy mówili, że to jest polski Tom Jones. Krzysztof był niewątpliwie tym frontmanem, liderem, no obdarzony talentem niebywałym. Andrzej Korzyński dodaje, że piosenki Krzysztofa Krawczyka wpisały się w historię polskiej muzyki i nie zostaną zapomniane. będzie moim zdaniem wiecznie, a przynajmniej jeszcze bardzo długo w pamięci, ponieważ te piosenki są świetne. Słucha się je z przyjemnością. Ludzie pamiętają. Myślę, że i młodzież już się też załapała. Ja jestem w ogóle zwolennikiem piosenki, która posiada chociaż kawałek melodii. A wszystkie te piosenki, które Krawczyk śpiewał, są po prostu melodyjne. Plus jego fantastyczny głos. Także jestem pewien, że to zostanie na długo. Pogrzeb artysty będzie miał charakter państwowy. Dodajmy, że Polskie Radio uruchomiło nowy internetowy kanał muzyczny z piosenkami z różnych okresów twórczości Krzysztofa Krawczyka. Można go słuchać na platformie moje.polskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej publicznego nadawcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. W północnej i zachodniej części kraju pochmurno i deszczowo, od 7-8 stopni nad morzem do maksymalnie 12 na Suwalszczyźnie, więcej słońca i wyższe temperatury w Polsce południowej i wschodniej, nawet do 19 stopni w Krakowie i Katowicach. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. Ta. No, tak. A szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal Air Force Flex. Teraz za jedyne 899, taniej o 400 zł. Lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1890, taniej o 500 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak sobota, to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej. W tę sobotę w Lidlu schab wieprzowy bez kości w plastrach XXL 8,95 za opakowanie 700 gramów. Płyn do płukania tkanin Silan 2,7 litra, różne rodzaje, 13,99. Oraz truskawki 52% taniej, 4,79 za 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy gramy Redbada. Dzień dobry. Za oknem wciąż kwiecień, plecień, a w środku za chwilę państwa i moim gościem będzie aktor niezwykły, swój chłop, bożyszcze kobiet, a do tego boski, jako święty Mikołaj. Wydawcą audycji jest Paweł Turski, a realizuje ją dzisiaj Grażyna Mazurczak. Tym enigmatycznie przedstawionym gościem będzie za chwilę Tomasz Karolak, dla jednych opływający w luksusy celebryta, stały bywalec świątecznych komedii miłosnych, dla innych niepoprawny przedsiębiorca teatralny, który wciąż wierzy w to, że ambitny teatr może i musi się opłacać. Czemu Tomek Karolak wciąż walczy z wiatrakami, dowiemy się za chwilę. And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Thank you. and made my way back home. I searched for fallen land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face. Witam cię serdecznie. Poznaliśmy się w Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka, kiedy to na początku było jeszcze projektem Teatru Narodowego. Co dla ciebie było w twoim życiu zawodowym takim momentem, taką zwrotnicą, kiedy teatr tak na dobre cię zabrał w swoją podróż? To było lata temu i wydaje mi się, że teatr mnie zabrał w podróż życia. Ja zresztą badam teraz cały czas, dlaczego ja zostałem w ogóle aktorem, prawda? O, przechodzimy ani przez podobny proces. Ani, wiesz, nie jestem z rodziny o tradycjach artystycznych. Oprócz oczywiście śpiewania mamy przy robieniu obiadu, jeśli to można nazwać jakimś wykonawstwem i tak dalej. Byłem wychowywany gdzieś tam nad morzem w głębokiej komunie. W jakim środowisku, jeżeli można wskazać? Ja byłem oczywiście w wojskowym środowisku i oczywiście mówię dlatego, że wielokrotnie już to mówiłem, ale to była taki blok wojskowy gdzieś pośród wydm Ustroja Morskiego i taka enklawa 40 paru młodych małżeństw, które miały małe dzieci i oni mieli ci rodzice po 22-23 lata i tam sobie żyli nad tym morzem. Natomiast wracając do tematu, to wydaje mi się, że może trochę właśnie zostałem aktorem nie z talentu, jak ja to nazwałem, gdzieś tam tylko z kompleksu. Bo wiesz, te deficyty, które te lata 70, systemy wychowawcze spowodowały u mnie taką chęć rzeczywiście wejścia i tworzenia świata, który nie jest światem rzeczywistym, który oczywiście dużo bardzo daje widzom. Świata takim, jakby mógłby być. Jaki mógłby być. Pewnej iluzji jednak, ale pewnej iluzji dążącej być może do doskonałości, a przede wszystkim do zwycięstwa sprawiedliwości na przykład. A masz takie poczucie, że już wtedy miałeś sobie takie marzenie o lepszym świecie? Tak, no bo jeżeli w szarej rzeczywistości końca lat 80. wszedłem na scenę Domu Kultury, który miał jakąś tam swoją grupę teatralną. Stanąłem w kolorowych światłach i zacząłem mówić tekst, wiersz, który zaczęli słuchać widzowie na amatorskim przedstawieniu. To nagle ten świat zaczął nabierać dla mnie barw, to znaczy te emocje, które pojawiły się we mnie na scenie, zostały spotęgowane przez widzów i to ja poczułem. To znaczy teraz to my doskonale nazywamy tym feedbackiem, który otrzymujemy z widowni, grając na scenie, wypowiadając różne ważne czy śmieszne, czy czy wzruszające zdania, tak, tematy. To wspólne tango, które tańczymy z publicznością. Dokładnie. I to jest właśnie to, kiedy ja to wtedy poczułem, ten kolor właśnie emocjonalny. Natomiast oczywiście sobie tego jeszcze tak bardzo nie uświadamiałem. Natomiast jakaś wewnętrzna siła mnie, faceta, który był bardzo daleko od teatru, najpierw pchnęła do tego, żeby ten teatr zacząć oglądać, więc dostałem kompletnego szaleństwa i co piątek i sobota widziałem każde przedstawienie na scenach warszawskich. Tak, zacząłeś być też konsumentem. Już nie mówiąc o tym, że jak się sprzedało trochę butelek, to można było pojechać również na spektakle do Krakowa, czy też na przykład do Teatru Nowego w Poznaniu, albo do Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Wobec tego zacząłem oglądać ten teatr po prostu pasjami. Oprócz muzyki rockowej to się stało dla mnie sensem w ogóle. No i tak oto trafiłem do amatorskiego zespołu teatralnego, już będąc studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ale to było tak silne, że po 3 latach studiów na uniwersytecie, właściwie 4, jednak dostałem się do szkoły teatralnej, no i to marzenie i ten świat się, wiesz, otworzył. Jaki kawałek kojarzy ci się z tym momentem, kiedy zostałeś przyjęty do szkoły teatralnej? Utwór zespołu The Cult, She Saw Sanctuary. The Cult, She Saw Sanctuary. Take my back, take my back, but I Tomku, po tym jak już zostałeś aktorem, jak już odbyłeś ileś tam lat, roboczo godzin w teatrze, nagle zapragnąłeś mieć własny teatr, który więcej od ciebie bierze niż ty dostajesz, przynajmniej tak to trochę z boku wygląda. Jakbyś, że tak powiem, podłączył to, co było początkiem twojej przygody z teatrem, z tą jakąś nieprawdopodobną koniecznością, która w tobie jest, żeby jednak mieć teatr i spróbować łączyć teatr, który w jakiś sposób może przeżyć, z proponowaniem bardzo ambitnego repertuaru. Pracując w różnych teatrach w Warszawie, jednak zatęskniłem za takim zespołem, wydaje mi się, marzeń, w którym miałem przyjemność być, w Teatrze Nowym w Łodzi, kiedy to dyrektorem był Mikołaj Grabowski, a dramaturgiem Tadeusz Słobodzianek. Ten zespół był bardzo precyzyjnie, co ty pewnie też znasz z autopsji, prowadzony. Każdy aktor był specjalnie wykorzystywany, to znaczy miał odpowiednie przydzielone zadania w każdym sezonie i mógł mieć poczucie pewnego rozwoju. Bardzo świadome takiego prowadzenie teatru przez ówczesną dyrekcję. Bardzo świadome prowadzenie, tak, tak. Natomiast tego w Warszawie oczywiście nie zaznałem. Natomiast cała ta sytuacja mojej bytności w teatrach warszawskich spowodowała wyklucie się takiego pomysłu, który łączyłby pewne energie. Zawsze w naszym środowisku mówi się o energii, prawda, krakowskiej, warszawskiej, wrocławskiej. Różne style myślenia. Różne szkoły, różne style myślenia, różni profesorowie. Więc pomyślałem, że dobrze by było spróbować na fali takiego usamodzielniania się artystów teatru, spróbować założyć teatr, który miałby troszkę inny profil niż już powstały wcześniej teatr pani Krystyny Jandy, czy powstały wcześniej teatr Michała Żebrowskiego. Natomiast one wszystkie powstawały z jakiegoś poczucia braku w ówczesnym systemie teatralnym. Tak, zresztą widzimy to nadal i otaczający nas kapitalizm, że tak powiem, nie znosi postsocjalistycznego, moim zdaniem, modelu zarządzania. I wiesz, zdarzyła się sala gimnastyczna, którą można było wynająć w siedzibie warszawskiej IMKI i ten teatr powstał, ale jeszcze tylko na koniec, czy ja więcej daję i czy ten teatr mi nie oddaje? No nie sądzę. Oczywiście zawsze się rozmawia o teatrze prywatnym tylko i wyłącznie w kontekście finansowym. Natomiast my, otwierając pewnie wszyscy te prywatne instytucje, patrzyliśmy daleko w przód i wiedzieliśmy, że należy się polskiemu teatrowi jakaś zmiana. Taki model, który w krajach anglosaskich jest takim mainstreamem, to znaczy jakby sztuki, które trafiają do ludzi, które są komunikatywne, a jednocześnie po wyjściu z teatru jest o czym rozmawiać. Dokładnie o to chodzi i to nas pchało, mnie to pchało przecież. Wiesz, kłamałbym, gdybym nie wspomniał o tym, że moje ego 10 lat temu bardzo wyrośnięte też miało tutaj swój udział, no bo gdy patrzę wstecz na te 10 lat temu, to myślę sobie, że skąd ja miałem tyle tej energii, żeby to wszystko jakoś do kupy pozbierać. Taka energia takiej niepoprawnej. No właśnie, wiesz. Natomiast wiesz, coś się udało zrobić. Udało się zrobić kilka ważnych, okazuje się, premier nagradzanych na festiwalach teatralnych i to dało nam ogromną siłę do dalszego tworzenia i dalszej pracy. Można powiedzieć, że jesteś hard to handle. No, hard to handle, oczywiście nawiązujesz do utworu zespołu The Black Crowes, chociaż to jest cover wcześniejszego amerykańskiego utworu z lat 60., ale rzeczywiście jak jadę rano, chcę dodać sobie energii, to słucham właśnie Hard to Handle, Black Crowes. Posłuchajmy. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak loud in the words and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, let me light your candle, calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah. candle calls her mama, I'm sure hard to handle now, just around. Hard, hard to handle now. Oh yeah, yeah, yeah, let me light your candle calls her mama, I'm sure hard to handle now, just around. Yeah, so hard to handle now. Oh yeah, baby, good loving, baby, baby, oh, good loving, need good Rozmawiamy z Tomaszem Karolakiem, aktorem, dyrektorem Teatru IMKA w Warszawie. Porozmawiamy o tym, co teraz w środowisku w trawie piszczy. Coraz mocniej piszczy, rozwija się temat... Chcesz powiedzieć, co w mediach piszczy. Co w mediach piszczy, tak. No ale w naszym środowisku też powoli tak, już jakby... Oczywiście. Chodzi o, trwają o wszędzie rozmowy. Rozmowy na temat sposobu, w jaki ze sobą pracujemy, o przemocowości we współpracy i komunikacji w teatrze. Powiedz, jaki jest twój punkt widzenia tak na początek tej sprawy? Kiedy przeczytałem wpis tej młodej aktorki z łódzkiej szkoły, powiem szczerze, że byłem zszokowany, dlatego że ja przeszedłem wszelkie szczeble tak zwanej, mówię w cudzysłowie, teatralnej kariery. Te zachowania również dotyczą planów filmowych, to trzeba sobie jasno i śmiale powiedzieć, tak, że artyści, którzy osiągnęli duży sukces w Polsce, a nawet sukces międzynarodowy, pozwalają sobie w stosunku do ludzi na więcej, mylnie moim zdaniem twierdząc, że często działanie opresyjne czy pewnego wstrząsu otworzy człowieka. Czy to nie jest tak, że myśmy przyzwyczaili się do tego, że w tej przestrzeni teatru czy planu filmowego niektóre osoby są trochę ponad prawem, że my na to też pozwalamy i że to nowe pokolenie, które przyszło, które też nie jest obciążone, no może to jest moja holenderska perspektywa, ale ja byłem szczerze mówiąc mocno zszokowany, kiedy przyjechałem z Holandii do szkoły teatralnej i bite 2 lata mi zajęło, żeby w ogóle zaakceptować zupełnie inny rodzaj relacji, jakie panują tu. I to nowe pokolenie mówi po prostu, wow, my tego w ogóle nie rozumiemy, że tak można po prostu ze sobą pracować. Wiesz, wydaje mi się, że ten powojenny teatr polski, który się wykluwał i miał ogromne sukcesy, trzeba powiedzieć, na świecie, tak, podczas panowania tutaj ustroju socjalistycznego, te ogromne sukcesy teatru polskiego za granicą spowodowały, że właśnie na tego typu działania, bardzo opresyjne, przemocowe, stresujące, wszyscy, którzy decydowali się wejść, prawda, na tę drogę rozwoju artystycznego, się godzili. Chciałem ci powiedzieć, że rozmawiałem ostatnio z jednym z profesorów, wykładowców, który na moje pytanie, co z tą przemocowością, odpowiedział, że gdyby nie było, jego zdaniem, oczywiście, że gdyby nie było pewnego rodzaju przemocy w teatrze, to by nie było reformy teatralnej Grotowskiego, w ogóle nie byłoby teatru Grotowskiego, już nie mówiąc o, prawda, Kantorze i innych wielkich, no tak, nazwiskach tego świata. I rzeczywiście jest coś takiego, że te zachowania idą w parze. To ja miałem takie wrażenie, kiedy ja byłem w teatrze młodym aktorem i znosiłem na przykład manipulacje, którymi byłem poddawany w teatrze, na przykład, prawda, zwolnię cię z teatru, bo jesteś taki, a taki, do czego oczywiście nie dochodziło, ale tego miałem typu takie wrażenie, były na porządku że ktoś mnie każe, karze za to ewentualnie, że ja w przyszłości mogę osiągnąć jakiś, powiedzmy w cudzysłowie, sukces i wtedy muszę mieć twardą tylną część ciała, żeby sobie dać radę. I zdaje się, że przestało takie myślenie mieć rację bytu i to pokolenie, które teraz ma 21-22 lata, nie chce być w ten sposób edukowane. Czy w ogóle nie rozumie tego, że cokolwiek ma dać pozytywnego tak, w efekcie. Ponieważ ich rodzice, czyli my, wychowujemy już ich zupełnie inaczej. Pracuję teraz, powiem ci, na planie filmowym właściwie z dziesiątką młodych ludzi, z których to siódemka kończy właśnie szkoły teatralne. Mhm. I powiem ci, że po tym tekście oni z przerażeniem zaczęli mi opowiadać, że są właściwie wszyscy na terapiach, że pójście do teatru na próbę wiąże się dla nich ze stresem. Ja też to pamiętam, no. Szedłem na próbę teatralną i się bałem, po prostu się bałem, czy zostanę przez reżysera, mistrza takiego czy owakiego zganiony, czy nie. Tak, ale my mieliśmy takie poczucie, że to jest taki świat, na który decydujemy się wejść i po prostu to jest nasz problem, czy nasza świadoma decyzja i jak się wchodzi, to już zamyka się drzwi i po prostu i oczywiście muszę na siebie nałożyć pancerz, muszę na siebie nałożyć pancerz i po prostu znosić te wszystkie uwagi, które niekiedy były dawane w bardzo, że tak powiem, elokwentny i inteligentny sposób, bo niektórzy mistrzowie, którzy byli niezwykle... Tak, tak, to było bardzo wyrafinowane psychiczne tortury, można nawet powiedzieć w niektórych przypadkach. Można by powiedzieć, że w niektórych przypadkach to było, że ubrane w doskonałe słowa i tak dalej. Natomiast powiem ci szczerze, że kiedy znowu po tym tekście tej dziewczyny uświadomiłem sobie i przypomniałem sobie twarze moich super kolegów, młodych ludzi z roku, na którym byłem, no to się okazało, że część z tych osób po prostu skończyło na bardzo ciężkich terapiach antydepresyjnych do tego stopnia, że nie pracują w zawodzie i nigdy nie pracowali. Właściwie przestraszyli się teatru, że mimo, że dostali się do tak zwanej elitarnej uczelni, to nie stał się to dla nich chleb i sposób na życie, że właśnie te jednostki, które były najbardziej wrażliwe, które po prostu otwierały się w szkole i traktowały uczestnictwo w takiej zbiorowości artystycznej jako pewnego rodzaju dom, po prostu poległy gdzieś tam w odmętach właśnie strachu i paniki. To jest bardzo bolesne, ale to trzeba powiedzieć. No to chyba Hurt, Johnny Cash. Hurt, oczywiście. Posłuchajmy. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Tomku, niewielu sobie poradziło z tym doświadczeniem. Niektórzy nieliczni tylko byli w stanie potem prowadzić normalne życie zawodowe, więc czy to jest tak, jak mnie też jeden nasz kolega ostatnio, tłumacząc się ze swojego karygodnego zachowania, powiedział, że no wszyscy mamy coś za uszami, próbując rozmyć tą osobistą odpowiedzialność. Więc chyba to nie jest tak, że wszyscy są jednak ludzie w naszym środowisku, reżyserzy, dyrektorzy teatrów, którzy zachowują się przyzwoicie w tym wszystkim. To czy nawet w tych czasach, kiedy to zachowanie było, nazwijmy to, mainstreamowe w naszym środowisku. Wiesz co, trzeba być, zdaje się, jakąś wielką postacią polskiej kultury, żeby móc powstrzymać rozbuchane ego poszczególnych artystów. Jak ja obserwuję od 10 lat, prowadząc Imkę, co to jest to ego artysty, które często tego artystę po prostu prowadzi na manowce i wypala. Sam też przecież uległem, tak mi się wydaje, jak każdy z nas ulega swojemu wyobrażeniu o sobie. Co tu dużo mówić, jeżeli możemy powiedzieć coś pozytywnego o całej tej sprawie, to jest to, że nasze środowisko, tak jak i każde, pod wpływem różnych emocji wywołanych przez pandemię, po prostu się chyba oczyszcza. Mhm. Zdaje się, że to jest dobre dla naszego środowiska i zdaje się, że może trzeba by skierować swoje myślenie i patrzenie zupełnie w inną stronę rozwoju człowieka i z nim pracy. W teatrze po prostu musi dojść do poszanowania pewnych praw aktorów. Ja ci powiem tak, jeżeli mogę coś nadmienić, to teatr prywatny, taki, w którym wszystko stara się być przemyślane, zapraszani aktorzy przeze mnie na przykład, czy przez innych dyrektorów teatrów prywatnych do pracy, to są specjalnie zapraszani ludzie i nie wyobrażam sobie, że ja zaprosiłem aktora do współpracy, inwestując w niego swoją energię, energię reżysera i zespołu twórczego, a potem go będę obrażał. No to jest wykluczające. No tak, to nie byłoby logiczne. Nie byłoby logiczne i to są pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach. Wobec tego właśnie ideą teatru zapraszania poszczególnych osobowości aktorów do realizacji danego dzieła jest właśnie to, że tych właśnie artystów cenię najbardziej i nawet jeżeli są jakieś różnice zdań później w pracy na tle artystycznym, to właśnie po to jesteśmy tak zwanymi ludźmi kultury, żeby na ten temat sobie porozmawiać. Natomiast rzeczywiście taką rozdygotaną galaretą, bym powiedział, to są ci młodzi ludzie, którzy teraz właśnie doszli do głosu, którzy teraz grają w filmach, często w filmach, które są naszym towarem eksportowym. Oni są dopuszczeni do głosu, mają większe możliwości i dlatego się też odezwali, bo troszkę może pewniej się poczuli. I to trzeba przyjąć i trzeba zmienić po prostu swoje myślenie. Co ty bierzesz dla siebie jako jakiś wniosek czy jakąś lekcję z tego, co się dzieje, ale też z twoich doświadczeń bezpośrednich jako dyrektora teatru? Powiem ci, że się cieszę, że wybrałem taką drogę. Powiem ci, że się cieszę, że po 3 latach pracy jako asystent w teatrze, zaraz po studiach, jednak zrezygnowałem z tej asystentury i uciekłem w nieznany i niepewny świat aktora, który po prostu na początku był na etacie, a potem sam zdecydował, że jednak właśnie nie będę brał udziału w pewnych systemach i koteriach, które w polskim teatrze są i były. Wtedy były chyba jeszcze mocniejsze, czyli w latach 90., a nie tak jak może niektórzy kiedyś mieli, czy młodzi ludzie, którzy teraz mają, idą do teatru jak na ścięcie. O tym, jakie plany twój teatr ma i o nowym otwarciu, to porozmawiamy za chwilę, a teraz prosiłbym cię, żebyś zaproponował nam utwór, który tobie dodaje skrzydeł w momencie, kiedy się potykasz. Jest to sanskrycka modlitwa, w sanskrycie zaśpiewana Govinda. Kula Shaker to jest taki zespół, którego liderem jest, zadam państwu może małą zagwozdkę, syn laureata Oscara, zresztą aktora. I ich wersja taka z lat 90. właśnie tej modlitwy właściwie Govinda szczególnie mnie bierze za serce i po prostu słucham tego utworu codziennie. Kula Shaker. Posłuchajmy. To na koniec bardzo bym cię prosił, żebyś opowiedział o tym, co przed tobą, co przed nami jako widzami twojego teatru. Jedna scena już działa, ale masz w planach więcej. Tak, teatr Imka po zmianie siedziby już zagrał pierwsze przedstawienia na ulicy Kocjana 3 na Bemowie w Warszawie, która to dzielnica była zawsze od czci i wiary odsądzana, jeśli chodzi o kulturę. Więc staliśmy się pionierami zawodowego teatru na północy Warszawy, co mnie niezmiernie cieszy, dlatego że przy rozwoju... Tak, Dzika Północ już nie jest dziką północą, bo jest połączona z centrum obwodnicą. W związku z tym pierwsi widzowie byli w szoku, jak szybko można dojechać do naszego teatru. Natomiast obsada, bo teraz jesteśmy w trakcie pracy nad rewizorem Gogola w reżyserii Łukasza Kosa, co jest wspaniałym doświadczeniem, jak również Paweł Świątek, reżyser słynnego Pawia Królowej ze Starego Teatru, sprzed lat realizuje Życie snem Calderona, ale młody reżyser Rafał Szumski również przygotowuje Galapagos Kurta Voneguta czy Vonnegata, zawsze się mylę, jak czytać to nazwisko, przepraszam zatem z góry, i wydaje mi się, że Imka wraca do swoich pierwotnych założeń sprzed 10 lat właśnie prezentowania spektakli, które każdy może zrozumieć, ale jednocześnie może pomyśleć nad kondycją własnego narodu swoją, czy emocji, które w każdym z nas są. Czyli co, zatoczyłeś koło? Zdecydowanie tak. To się czuje, że właśnie te 10 lat bez jakiegoś specjalnego, szumnego jubileuszu, okazało się, że tym jubileuszem wyrwanie się właściwie z okowów krwiożerczego, bym to nazwał, centrum, w cudzysłowie oczywiście, i właśnie wypłynięcie na prowincję miasta. Na prerię północy. Tak, ale ja jestem też trochę z prowincji i my wszyscy trochę jesteśmy z prowincji, wobec tego w tej Warszawie, wobec tego wiesz. No tak, z perspektywy Amsterdamu to. Nie no, to masz inną perspektywę, natomiast wiesz jak to jest. Tak. Ja nie lubiłem nigdy, wiesz, czerwonych dywanów i tak centralnie. Ja zawsze tak tylnymi drzwiami. Więc niech ta Imka będzie znowu otwarciem tylnych drzwi do jakiegoś może sensu. Zobaczymy. Tak, no rzeczywistość na pewno ci na to nie pozwoli, żebyś wchodził tylnymi drzwiami, ale postawa się chwali i na pewno będzie dużo dobrego z tego. Już jest. Miejmy nadzieję. No, myślę, że tak. Jak tylko Bóg da, to po prostu będziemy fizycznie się pojawiać u ciebie. A na ten moment bardzo ci dziękuję za twój czas poświęcony na to spotkanie. Ja tobie też dziękuję za zaproszenie, bo to dla mnie była bardzo ciekawa perspektywa rozmowy z tobą w radiu. To jest ciekawe i bardzo tak. Miło było się spotkać. Skoro nie można, wiesz, fizycznie. Tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję. lay me down before I go to sleep. In a troubled world, I pray the Lord to keep. Keep hatred from the mighty and the mighty from the small. Heaven Help Us All, Stevie Wonder. Po tej bardzo intymnej rozmowie z Tomkiem Karolakiem, w której poznaliśmy jego pasję do teatru, która nie daje mu spokoju i powoduje, że mimo wyzwań nie zamierza odpuszczać tego tematu. Pozostajemy w temacie w naszym felietonie. I jeszcze trzy grosze. Paweł Turski, dzień dobry. Każde pokolenie zmienia ważne dla siebie wartości. Jeszcze niedawno najważniejsza była m.in. wolność, dostatnie życie. Po wielu latach dziś można by rzec, wartości te są dobrami podstawowymi. Nowe pokolenie, fachowo zwane pokoleniem Z, nie zastanawia się, czy wolność będzie, czy jej nie będzie. Bo wolność po prostu zawsze była. To pokolenie, do którego sam się zaliczam, żąda poszerzenia praw i wolności. Najważniejsza jest dla nas realizacja własnych celów i to w zgodzie z podstawową etyką, bowiem wielokrotnie widzimy, że naszym rodzicom nie udało się zrealizować własnych marzeń. Niestety, wielokrotnie na naszej drodze do celu pojawiają się trudności. Przykład? Dwuletnie staże, czy choćby nauka w Akademii Teatralnej wypełniona przemocą. System ten ulega zmianie, bowiem m.in. dzięki nowym technologiom możemy zaryzykować sprzeciwienie się wobec traktowania nas przedmiotowo. My musimy zmieniać system, bo nie chcemy ryzykować wyborem innej drogi niż ta narzucona przez ten system, bo droga na skróty to chyba rzadko szansa na realizację swoich pasji. Nic się nie stało, bracie, wszystko jest ciągle przed nami, a co było, to było. Niejedno mądre zdanie napiszesz jeszcze raz. Zimno i za oknem gęsta mgła. Pogadajmy, nie ma co się bać. Wypijmy za to, co było, za miłość, której ktoś nie chciał nam dać, za lata zbyt wielu straconych szans. Usiądźmy przy pełnym stole, pomówmy o czymś, co wciąż ma jakiś sens. Wypijmy za nowy, lepszy dzień. Nie żałuj serca, bracie, bo wielkie serce zostanie, co w nim dobre nie zginie. Jeszcze na wspólne granie zaprosisz mnie nieraz. A po długiej zimie przyjdzie maj. Pogadajmy, nie, nie jesteś sam. Wypijmy za to, co było, za miłość, której ktoś nie chciał nam dać, za lata zbyt wielu straconych szans. Usiądźmy przy pełnym stole, pomówmy o czymś.